Per tot arreu s'escampa, corre l'estiu, que tot el món que viu, l'infant és un escot, volem per la cantonada. Corre l'estiu, que tot el món que viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tan per fer, voldria i remena. La la la la la.